بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، تندلنا كتاب جامع العلوم والحكم شا إمام ويتو ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. نا كوني أقول نشابا كما يانغو ترافقا بجيس على سنبيل شيح peja 32. Hii ni kama ile ya hiyo ni yangu. Ni yetu kama moja na hii yangu inatumia hapo. Sawa. Yaani tungaliki katika wanazuoni kisa wako wanatuambia mzunguko wa dini, hadithi ambazo zimezungukia kwazo. Na bila shaka tumefika katika nukta riwaya ya Abi Daudi bila shaka. Nadhani ni hapo. Yeah. Sawa. Nani anatusomea leo? Bismillah wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala al-sharif wa rahmatullahi alayhi. وعن أبي داود قال نظرت في الحديث المسند فإذا هو 4000 حديث ثم نظرت فإذا مدار 4000 حديث على 4 أحاديث، حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، وحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين الحديث، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال فكل حديث من هذه أربع من هذه ربع العلم. وعن أبي داود أيضا قال كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500 كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4800 حديث، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث، أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، والثاني قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن مؤمنا حتى لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه، والرابع قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين. Hapa tunaambia kwamba kutoka kwa Abi Daud, Allah amrehemu asijistani, anasema Imam Abu Daud nimetizama kwenye hadithi, yani kuzizingatia. Maana tunafahamu kwamba vile fi'lu nadhara ikiwa pamoja na harfu jari fa'u, maana yake inakuwa ni ta'ammul, kuzingatia. Ama ikiwa na harfu ila, inakuwa na maana ya kutazama. Na hapa ndio penye maibadhi hii nukta iliwachanganya, kukataa kwamba Allah hataonekana siku ya kiyama aliposema wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Hii aya inaonyesha wazi kwamba vile watamtizama Allah, ina watamuona Allah, ila wao wanakataa na kuambia hapa ina maana ya kusubiri, na ilhali sio hivyo. Nadhara ikiwa na fi ndio iko na maana ya mazingatio, kutafakari, kuelewa. Kwa hiyo akasema katika kutazama au kuzingatia alhadith almusnad, hadith musnad hapa maana yake ni hadithi ambayo zimefika kwa mtume, yani almarfu, zile ambazo ziko na sanadi hadi kufika kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika kuchunguza hadithi zote nikakutana zipo hadithi 4000, 4000 hadithi, ziko hadithi 4000. Katika hizo hadithi 4000 kupigapiga jicho tena nikakutana kwamba hizi hadithi 4000 zote zinazungukia kwenye hadithi 4. Zinazungukia kwenye hadithi 4. Hadithi ya kwanza au hadithi ya kwanza ni hadithi ya Nu'man ibn Bashir. Hadithi ambayo ni al-halalu bayyinun wal-haramu bayyin. Na hadithi ya pili ni hadithi ya Umar. Na hadithi ya tatu ni hadithi ya Umar ambayo ni innamal a'malu binniyat. Kisha na hadithi ya Abu Huraira, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Al-hadith. Na hadithi ya nne, min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kisha kasema fa kullu hadithi min hadhihi rubu'u ilmi. Kwenye hizi hadithi nne, kila hadithi moja ni robo ya elimu. Kila hadithi moja ni robo ya elimu. Haya. Kwa hiyo anatambia, pia akapokea Imam Abu Daud ilipokelewa kwake pia akisema, nimeandika, katabtu an Rasulillah, nimeandika kutoka kwa mtume. Sio yeye ndiye aliandika, maana aliandika hadithi kwa sanadi yake ama hadi kufika kwa mtume sallallahu alaihi wasallama hadithi 500. Bi maana aliandika hadithi 500. Kisha hizo hadithi 500 hizo, intakhabtu minha, nikatoa yemu, nikachagua ndani ya hizi hadithi 500 ma dhammantuhu hadha alkitab, zile ambazo nimezikusanya ndani ya hichi kitabu, makusudio yake as-sunani yani sunani ya Abi Daud, jama'atu fi 4000, nilikusanya hadithi 4000 ndani ya hicho kitabu sunani Abi Daud, 4800 hadith, hadithi 4800. Kwa hiyo Sheikh utakuwa muhadithi na bidii zote uzime Sheikh. Wa yakfi al-insan bi dinihi min dhalika. Kwenye hizo hadithi zote 4800, basi mwanadamu hadithi 4 tu zinamtosheleza. Ukiona hizo hadithi 4 tayari ushabewa dini. Anta muhadithi, ukibewa hizo 4 ushabewa dini yote. Hadithi nne nazo ni innamal a'malu binniyya min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi la yakunu al-mu'minu mu'minan hatta la yarda li akhihi illa ma yarda li nafsihi. Hii hadithi hapa kwangu anaandika kwamba vile hii lafzi ameileta Imam Suyut kwenye kitabu chake cha Sharh ya Sunan an-Nasa'i. Imam Suyuti kuna Sharh ya Sunan an-Nasa'i na mijalada 4 juz'u 8. Na hiyo ni sharhu kadim ya zamani. Ila leo tuko na sharhu ya kisasa ya Sheikh wetu Allah amrehemu Adam Ichopi. Amesharesha Sunan Tirmidhi kwenye mijalada 42. Sunan an-Nasa'i, Sunan an-Nasa'i mijalada 42. Kwa hiyo ni sharhu tegemeo katika zama zetu hizi. Kama sikusahau inaitwa Dhakhiratul Uqba. Bali matamshi kama gisi tutakavyokuja kuona kwenye kitabu chetu hiki ni la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi au li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadithi nyingine ni hadithi al-halalu bayyinun wal-haramu bayyin. Hizo ndo hadithi nne ambazo Imam Abu Daud akasema dini yote inazungukia kwenye hizo hadithi nne. Dini yote nzima. Kwa zako na hizo nne umeshabewa dini Sheikh Yahya. Wa fi riwaya ukhra anhu, katika upokezi mwingine wa Abu Daud akasema al-fiqhu yaduru ala khamsati ahadith. Faqih anahitaji hizi hadithi tano azifazi. Ukiwa na hizi hadithi tano uko na dalili zako umemaliza kila kitu. Al-halal bayyinun wal-haram bayyin. Hadithi ya kwanza ambayo faqih inabidi kuwa nayo. La darara wala dirara. Ina usikana na masala kulinda madhara usiingike. Yaani vitu vya madhara vyote kuepukana navyo mbali. Innamal a'malu binniyati. Ina usikana na masala ya mania katika wakati wa ibada. Kadhalika ad-dinu nasiha. Dini ni kunasihiana, kupeana nasaha. Kadhalika ikaja wama nahaitukum anhu fajtanibuhu wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Niliokuamrisheni, niliokukatazeni, epukaneni nayo. Na niliokuamrisheni basi yachukueni. Ndio Sheikh anatambia kwamba fiqhu inazunguruka kwenye haya masala. الفقه كما جست نفهم عند المتقدمين كون زونوا زماني نعم لننو العام يعني لنشكو علم يوتي الديني يو علم يا حديثي وعلم يا تفسيري وعلم يا عباداتي يو علم يا قراءاتي يوتي علم يوتي توي إلي زمان ونكون الفقه عند إلي حديثي أمتم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فلا الفقه أن يعطيه العلم معرفة الدين أما كون زونوا يوتي أكساسا مفقها ندونا تلتيلي تعرف نجيني kwamba ni ahkamu ambazo zinahusikana na amali zikitoka katika adila zake za tafsili. Katika upokezi mwingine kutoka kwa Abu Daud, Allah amrehem, anasema usulu sunani fi kulli fannin arba'atu ahadith, misingi ya sunna kwenye kila fani. Ukija kwenye hadithi, ukija kwenye fiqhu, ukija yani kila fani misingi ya sunna ni vitu vinne. Ni hadithi nne. Hadithi ya Umar inama al-amali bin niyya, na hadithi ya An-Nu'man ibn Bashir al-halalu bayyin wal-haramu bayyin, na hadithi ya Abu Huraira min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la yanihi, pamoja na hadithi izhad fi dunya yuhibbuka Allah wa izhad fi ma فيما في أيدي الناس يحبك الناس. Nakumbuka ile wa wakati tuko tunasoma tukasema kama vile mtu amesoma zake tu izadi fi dunya yuhibuka Allah wa zahadi fima inda nnas. Mtu amesoma ile fima inda nnas akisikia mwingine anasema hii anaambia hapana, hii hadithi haiko hivi. Tena unamkuia mkali kweli. Wazhad fi aidi nnas hii ni lafzi, wazhad fi ma inda nnas ni lafzi nyingine. Wazhad ma inda nnas. Naam. Fi ma inda nnas. Naam. Izhad fi dunya yuhibuka Allah wazhad fi ma inda nnas. Naam, fi ma fi aidi nnas. Hadithi ni salihi ajui. Ni dhaif. Tunaenda? وللحافظ وللحافظ أبي الحسن طاهر بن مفوز المعافري الأندلسي رحمة الله عليه. أنا سمع عمدة الدين عندنا كلمات msingi wa dini kwetu sisi ni maneno, yani kalimatun arba'un, yani maneno manne. Maana kusudia ni hadithi nne. Ahadithu arba'a, ni hadithi nne. Arba'u min kalami khairi albariya, ni nne katika maneno ya mbora wa viumbe. Moja, ittaqi shubhati, bimaana alhalalu bayyin wa alharamu bayyin. Mbili, wazhad, sawa, ay izhadi fi dunya yuhibbuka Allah wa izhadi fi ma inda nnas. Tatu, wada ma laysa ya'nika, ay min husni islami almar'i tarkuhu ma la ya'nihi, wa amalanna binniya, ay innama al'amalu binniya. Ndo hadithi ambazo zinazungukia madaru dini. Ittaqi shubha ya kwanza, izhad ya pili, wada ya tatu, wada ma laysa ya'nika ya tatu, wa amalanna binniya ya nne. Hizo ndo hadithi nne. Ok, fazi ya maneno kwa mshe, fazi ya hadithi nne umimaliza. Shujuchi, utachoka na mutuni huko, shiyake na pigia tuizi beti hini hapa. Anamaliza hadisi nne. Sawa. Hapa kasema, inama al-a'malu binniyati, kwenye upokezi mungine, al-a'malu binniya. Wakilahuma yaktadhi al-hasra ala sahih. Na haya matamshi yote mawili, ukisema inama al-a'malu binniyat au kasema al-a'malu binniya bila kuweka maneno inama, yani inama al-a'malu binniyat ya kwanza, matamshi mengine inama al-a'malu binniya, matamshi mengine al-a'malu binniya bila kuweka neno inama. Kwa hiyo simsikii mtu anakuambia eti samitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakulu al-a'malu binniya, ukamwambia hapana, umekosea. Wewe ndio utakuwa umekosea. Hizi zote mbili zinatufidisha al-hasr. Na tukasema kwamba al-hasr inakuja kukuhakikishia hukumu ya hicho kitu ambacho kiko kinazungumziwa. Walaisa gharaduna hauna taujihu dhalika. Malengo yetu sisi sio kuingia kuweka wazi hiyo hasr inakuja wakati gani. Haya ni masala ya kilugha. Hapa ingekuwa ni Sheikh Uthaymeen ingebidi aingie. Sawa? Wala basta al-qawli fihi wala amna kurefusha maneno katika hii nukta. وقد اختلف في تقدير قوله الاعمال بالنيه hapa sasa pana ikhtilaf kuhusiana na kukadiria kunako neno al-a'malu binniya. Maana ukitazama neno hapa ni matendo kwa nia, tunakadiria neno vitu gani, matendo gani. Fakathirun min al-mutaakhirin yaz'um anna taqdirahu fakathirun min al-mutaakhirin, wengi katika mutaakhirin. Sawa? Tukasema tofauti kati ya mutakaddimina na mutaakhirina ni wapi? Al-hadd al-fasil baina al-mutaqaddimina al-mutaakhirin. Imam Ad-Darqutni. Kwa hiyo waliokuja baada al-Imam Ad-Darqutni hawa tunahesabiwa kama mutaakhirun. Waliokuwa kabla Imam Ad-Darqutni hawa tunahesabiwa kama mutaqaddimun, mutaqaddimuna. Wakina Imam Dhahabi wote ni mutaakhirun. Wakina Imam wakina Ibn Salah, Ibn Salah ni wa nyuma kabisa huyo. Wa Ibn Salah ipo hata nyuma ya Khatib al-Baghdadi. Ni wa nyuma. Sawa. Bimaana tunaposema mutaqaddimuna na mutaakhirun, wanazuoni wa hadithi wengi ambao wako katika mutaakhiruna katika tasfihati na tadhaifu, wengi wameenda kwenye manhaji ya mafuqaha. Yaani ziada tu fiqa wanaikubali mubasharatan ala al-itlaq. Hata baadhi shudhudhi wanakubali, hata baadhi ilali wanapasisha, wengi katika mutaakhiruna kinyume na mutaqaddimuna. Fakathiru min almutaakhirina yaz'umu anna taqdirahu, wengi wanasema kwamba al-a'malu sahiha binniya. Moja, takdiria kwanza. Al-a'malu binniyati yanao na katiria ni al-a'malu sahiha, yanaenda kwa nia. Sawa. Wengine wakasema al-a'malu mu'tabaratun binniyat, matendo yanazingatiwa kwa nia. Wengine wakasema al-a'malu maqbulatun binniyat, matendo yanakubaliwa kwa nia. Hizi ni takdirati. Sisi leo tukifasiri tunasemaga matendo yanakwenda kwa nia. Hii ni tafsiri yetu sisi wa Kiswahili ndio tunasemaga. Matendo yanakwenda kwa nia. Bali matendo sahihi ni kwa nia. Matendo yanazingatiwa kwa nia, matendo yanakubaliwa kwa nia. Wa ala hadha fal a'malu inma urida biha al a'malu shar'iyyatu al muftaqiratu ila an-niyya. Kwa haya matendo ambayo tuko tunakusudia sisi, yanayokusudiwa ni matendo ya kisheria, al muftaqiratu ila an-niyya, yanayolazimika kuwa na nia au yanayohitajia nia. Fa amma ma la yaftaqiru ila an-niyya, ama matendo ambayo hayahitaji nia, kala adati min al-akli wa shurbi wa lubsi wa ghairiha, kama vile ada katika kula, hapahitaji nia. Mimi nanuia kwenda kula, mimi nanuia kunywa maziwa, mimi nanuia kuvaa hii nguo, hatuhitaji nia, wewe vaa tu uende. Au mithli raddi al-amanati wal madmunati, au mfano wa kurejesha amana za watu, hapahitajiki nia. Mimi nimechukua labda mfano telefoni ya Sheyahi anataka kuirudisha, eti nanuia leo narudisha simu ya Sheyahi, haiwezekani. Amana hazihitaji nia. Wal madmunat na dhamana, umeharibu kitu cha watu, kukilipe tu na ngoja kunuia kulipa, hamna, wewe lipa tu. Kalwadai wal khusubi, kama vile vitu ambavyo vilivyowekewa labda kwa poni, au vitu ambavyo vilivyoporewa, mtu liiba kitu wakati wa kukirudisha, hapahitajiki nia. Fala yahtaju shay'un min dhalika ila niyya, hivyo vitu vyote havihitaji nia. Fayukhassu hadha kulluhu min umumi al-a'mali al-madhkura huna, hivi vyote vinafika vinahusishwa katika matendo tuliyoyataja hapa, kwamba matendo yanakwenda ni kwa nia, ni yale matendo ya kisheria ambayo yanahitaji nia. Kama vile tukisema kulipa deni, kulipa deni hapa itajinia. Mimi kama nakudai wewe utakuja tu ulipo. Singoje kusema eti ah sijaweka nia yako kulipa leo. Ah ah. Hiyo ni ya kwako wewe Sheikh. وقال اخرون وانجنوا نزوني نو وكاسما بل الاعمال هنا على عمومها لا يخص منها شيء kwamba matendo yote yanaingia hapa sawa yawe ni hata kuvaa inahitaji nia hata kula panahitaji nia sawa hata kula panahitaji nia kadhalika وحكاه بعضهم عن الجمهور وانجنوا وكنقوا قولي kutoka kwa jumhur وكأنه يريد به جمهور المتقدمين kwamba maksudio yake wanakusudia ni jumhuri ya mutakaddimin. Hapa Imamu Ibn Rajab al-Hanbali ametuletea matamshi mawili al-mutaakhiruna wal-mutakaddimuna, sawa, kutonesha wazi kwamba vile manahiji zimegawanyika poku mutakaddimuna na mutaakhiruna. Ila leo kuna baadhi ya mashehe Allah warehemu waliotangulia na wanyapo haya wahifadhi wanakuambia kwamba vile kugawa wanazoeni katika mutakaddimuna na mutaakhiruna hiyo ni taksimu ya kizushi, haviwagi hiyo vitu, na ile hali wanazoona wenyewe pekee waliotangulia migao hiyo migawanyiko. Waqad waqa dhalika fi kalam Ibn Jarir At-Tabari, haya yamepatikana kwa Ibn Jarir At-Tabari. Ukisoma vitabu Ibn Jarir At-Tabari mara nyingi sana imamu alikuwa anaenda katika manhajul fuqaha, na ndio maana kuna wakati alikuwa analeta hadithi labda hata kwenye vitabu vyake vya tafsiri analeta hadithi afa anasema hii hadha hadithun sahihun indana wa dha'ifun inda akharina. Akharina maana yake anakusudia ni muhaddithuna, lakini kwetu sisi ni sahih. Ndio maana kimsingi Sheikh Joji kwa mimbara kashusha mahadithi dhaifu mpe udhu, alitembelea manhaji ya mafuqaha aiti Sheikh askulaumu wan. وابي طالب المكي وغيرهما من المتقدمين. هو هنا katika متقدمين بمعنى امام ابن جرير الطبري ni katika متقدمين, لكن pana wakati alikuwa anachukua manhajia fuqaha. ابي طالب المكي كذلك nani katika متقدمين هو ظاهر كلام الامام احمد. Na hii pia ndio inadhihirisha wazi nini maana yake. Hapa tunashuka kwamba vile Ibn Jarir At-Tabari, Abi Talib al-Makki, Imam Ahmad wanaonyesha kwamba vile nia inaingia kwenye matendo yote, sawa yawe ni ibadati au yawe ni aadati, nia inaingia. Sawa Sheikh. Naam. Qala fi riwayati Hanbal, katika riwaya Hanbal, أحب لكل من عمل عملا من صلاة أحب لكل من عمل عملا من صلاة أو صيام أو صدقة أو نوع من أنواع البر أن تكون نية مقدمة في ذلك قبل الفعل. نابندا كلا تندو ميونغن مما تندو تكاو تندو يوي صلاة صيام صدقة au aina yoyote katika aina za wema, basi nia iwe mutakaddima, itangulie kabla ya hicho kitendo, yani utangulize nia kabla kila kitendo. Kala Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-a'malu binniyat, sawa, al-a'malu binniyat, matendo nakwenda kwa nia, al-a'malu binniyat au al-a'malu binniyat الأعمال بالنية. فهذا يأتي على كل أمر من الأمور. هي inakuja kwenye mambo yote. Kwa hiyo anatosha kwamba vile hii inaingia kwenye masala yote yanaingia ndani. الفضل بن زياد سألت أبا عبد الله, سألت أبا عبد الله يعني أحمد. Hapa misema رواية حنبل. نعم احمد بن حنبل احمد بن حنبل انا عندك هذا تو احمد امام احمد بن حنبل اللي كان متطوع ندوقي yake اللي كان يتو حنبل هو عنده ndo mwenye anakusudiwa Al-Fadl ibn Ziyad anasema nimemuuliza Aba Abdullah ambaye ni Ahmad ibn Hanbal ani niyyati fil amal قلت كيف النية نية نية نكتو غان نية نكواج سكما جيبو إمام يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس نمتو كيتيبو نفسياك نية نمتو كيتيبو نفسياك بيندي أتاكبوتاكا كفانيا ماتendo أيو ماتendo أسي كسودية كواتو كفانيا أيو ماتendo Bimana nia ni wewe kuitibu nafsi yako kufanya kitu kwa ajili ya Allah. Sio kufanya kitu kwa ajili ya kuaridhisha watu. Wakala Ahmad ibn Dawud al-Harbi hadatha Yazid ibn Haruna bihadithi Umara inamal amalu bin niyati wa Ahmad Jalis. Huma na chuoni Yazid ibn Haruna mizungumzia hadithi inamal amalu bin niyati na Imam Ahmad ya Mika فقال أحمد ليزيد إمام أحمد كما أنبيا يزيد يا أبا خالد هذا الخناق هذا الخناق سوا أكسما هذا الخناق الخناق كما جسي أستاذ البطو أنبيا بارين أوغونجو أمباو أنزيويا بومزي كفيكا كوني نفس نيني مانا يكي أبساس أبا أتسما أوغونجو أبا بمانا هي حديث إنما الأعمال بالنيات Hii hadithi inatosheleza kuwa ni ugonjwa ya kuziwia pumzi sifiki kwenye nafsi. Pumzi nini? Ria, shirki. Bimana ukiweka nia ndani ya nafsi, hautofanya vitu vingine ambavyo viko kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Nia ikikosekana, basi yale magonjwa sasa ria, shirki, kukosekana kwa ikhlasi vitafika vizuri. Sawa, Sheikh? Wa ala hadha alqawl, kupitia hii kauli sasa faqila wakasema yani takdiri sasa ile kwanza tumeshana na takdiri na amalu sahiha bin niyya al amalu mu'tabara bin niyya al amalu maqbula bin niyya ile inda mutaakhirin au mutaqaddimuna sasa tumeshana kwamba vile niyya inaingia kwenye matendo yote haya kama inaingia pote kwa hiyo takdiri yake itakuwa ni aje takdiri inakuwa al amalu waqi'atun bin niyya matendo yanapatikana kwa nia au hasilatun bin nia kupatikana au kukubalika bimaana ukishasema hasila kuingia au kupatikana nafikia naonyesha kwamba vile matendo yote yanahitaji nia fayakunu ikhbaran anil a'mali al-ikhtiyariya hii inakuwa sasa ni habari kunako matendo ya utashi yale yenye mwanadamu anataka yeye أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل كما هايو matendo hayo hayawezi yakapatikana mpaka pawe makusudia mwenye kutenda ukitaka kula hauwezi kula bila kukusudia si ndio hivyo sheikh hauwezi kula bila kukusudia kumbe ukila hautokujua na mbeti nimekula chakula chako kwa bahati mbaya a sheikh umekusudia uminuia kukila tu utalipa sheikh uminuia kukila sawa wa huwa sababu amala so huwa sababu amaluha wa wujuduha na ndio sababu ya kutendo cho kitendo na kupatikana kwa cho kitendo wa yakunu qawluhu ba'da dhalik ndio maana kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallama baada ya neno innamal a'malu binniyati manake wa innama likulli mri'in manawa kuonesha kwamba vile nia inaingia kwenye kila matendo Ndiyo maana mtume akasema na kila mtu atalipwa kwa kila alichonuia. Sawa. Kila mtu atalipwa kwa kila alichonuia. Kwa hiyo hapa kwa kauli ya mutakaddimuna inaonyesha kwamba vile kwa kauli ya mutakaddimuna inaonyesha kwamba vile nia inaingia kwenye mambo yote, kwenye amalu zote nia inaingia. Ikhbaran an hukmi shar'i. Hii ya pili mtume alikuwa anatuonesha anatupatia habari ya kunako hukumu ya kisheria sasa ya kile kitendo ambacho kilichotendwa. Wa huwa anna hadhal amil min amalihi niyatuhu kwamba hishma ya mwenye kutenda au nasibu kubwa fungo likubwa na yule mwenye kutenda hayo matendo yanakwenda na yale na tendo na nia yake. Bimaana nia yako ndio itatuma upate thawabu nyingi ama ukose thawabu. Ndio maana wanazuoni wengi wanapendaka kusema an-niyyatu tijaratul mu'min. Nia ni biashara ya mwaminifu. Biashara yako ukifanya erere unaiombesha. Ukiipeleka vizuri unaiweka kwenye faida. Kwa hiyo nia hii ukifanya erere kwenye matendo yako ukanuia vibaya unakosa thawabu. Ukinuia vizuri unaipata akhera. An-niyyatu tijaratul mu'min. Fa in kanat salihatan fa 'amaluhu salihun. Nia ikiwa nzuri basi biashara inakuwa imeenda vizuri. Falahu ajru, anapata malipo. Wa in kanat fasidatan, na nia ikiwa mbaya, fa 'amaluhu fasidun, na matendo ya pia yanafika yanakwenda vibaya, yanakuwa fasida ya kubaliwi. Fa alayhi wizruhu, na anapata dhambi ya hayo matendo. Sheikh akasema wa yahtamilu an yakuna taqdiru fi qawlihi, pia inawezekana takdiri ikawa ni hivi kwenye hadithi al-a'malu binniyati ay al-a'malu salihatun au fasidatun au maqbulatun au mardudatun au muthabun 'alayha, matendo mema, matendo maovu, matendo yenye kukubaliwa, matendo yasiyokubaliwa, matendo yenye kulipwa 'alayha ay 'ala niyya, yanakwenda kwa nia. Au ghairi muthabun 'alayha, yani muthabun 'alayha, matendo yote yanalipwa kwa nia. Au ghairu muthabin 'alayha, au hayalipwi juu ya hiyo. Au muthabun 'alayha, anapata thawabu juu ya hayo matendo yake, yani hayo matendo anayoyafanya kusema yapatiwe muthawabu. Au ghairi muthabin 'alayha, au hayo matendo kuto kupatiwa muthawabu bin nia. Hivyo vyote vinakwenda kwa nia. Matendo mema au matendo fasid, au matendo yenye kukubaliwa au matendo yasiyokubaliwa, au matendo yenye kulipwa au matendo yasiyolipwa, bin niyat, vinakwenda kwa nia. Fayakunu khabaran an hukmin shari'iyyin, inakuwa ni habari tunapewa kunako hukumu ya kisheria. Wa huwa anna salaha al-a'mali wa fasadaha bihasabi salahi niyati wa fasadiha, kwamba matendo kutengenezeka au kuharibika kwake yanakwenda sawa na nia kuwa nzuri au nia kuharibika. Ka kaulihi sallallahu alayhi wa sallama, innamal a'malu bin niyat, innamal a'malu bil khawatim, hakika matendo yanachukuliwa mwisho. Ndio maana ukimwona mwenzako shekhe amefanya majanga, hapana kumcheka, maana sisi wote tujue mwisho wetu. Innamal a'malu bil khawatim. Unaweza ukamcheka mwenzako, kisha huu mwenye uko unamcheka huyu yeye ndio akaja kamaliza vizuri na wewe kamaliza vibaya. Ndio maana ukimwona mtu amefanya majanga, shekhe, muombe kwanza dua, muombe dua. Na ndio maana mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimi nadhani tunakubaliana sisi wote kwamba vile hakuna mcha Mungu zaidi ya mtume. Kweli. Yeye ndio mcha Mungu wa kwanza. Lakini na ucha Mungu wake wote alikuwa kila siku kwenye sijida akisema ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinika wa ya musarrif alqulub sarrif qalbi ala ta'atik. Yaani ageuziwe huku na athibitishwe sije kamaliza vibaya. Pia yeye mwenyewe mtume sallallahu alayhi wasallam katika dua zake alikuwa akipenda kusema Allahumma inni as'aluka husna al-khatima. Na ndo mcha Mungu. Kwa nini husna al-khatima? Sisi sasa wenye hatuna hata imani zetu za kubabaisha, hatuombagi hata hizo dua ya Rabbi. Allah atupatie mwisho mwema. Kwa hiyo al-a'malu bil khawatim, matendo yanachukuliwa mwisho wake. Sawa na ile hadithi, kila mtu anaandikiwa makadara yake ndani ya tumbo la mzazi wake, kisha mwisho wake ndio utatazamwa. Mwisho wake ndio unatazamwa. Ikiwa ni mtu wa peponi, atafanyage mabaya gani, mwisho tu atamaliza vizuri. Akiwa ni mtu wa motoni, atafanya mazuri gani, mwisho tu atamaliza vibaya. Kwa hiyo al-a'malu bil khawatim, matendo yanakwenda yanachukuliwa mwisho. Allah atupatie mwisho mwema. Hadithi sahiha imepokea Imam al-Bukhari. Sawa, hadithi imepokea Imam al-Bukhari na wengine. Ai, Imam anafasiri akisema inna salahaha, kutengenezeka kwa matendo, wa fasadaha, na kuharibika kwake, wa kabulaha, na kukubaliwa kwa matendo, wa adamahu, sawa na kukosekana kwake bihasa bil khatima. Hayo yanakwenda sawa na mwisho wa mtu, yanakwenda sawa na mwisho wa mtu. Sahaba mmoja maarufu Usama alimchoma mpanga mwingine baada an qala la ilaha illa Allah. Alipokwenda kwa mtume akamwambia sallallahu alaihi wasallam nimemuua, mtume akamwambia ulimuua na shasema la ilaha illa Allah? Naam. Akamwambia Rasulullah, hakika mitamka la ilaha illa Allah ilikuwa ni uoga mishwa na panga. Mtume alibaki na dilemo neno tu. Akataltahu baada an qala la ilaha illa Allah. Usama anakuambia nilitamani, kati ya Usama na Hudhaifa sikumbuki vizuri, anakuambia nilitamani laiti basi ningilikuwa bado sijasilimu hicho hicho kipindi ili nisilimu matendo yangu yao misafika. Akataltahu baada an qala la ilaha illa Allah, ili neno amilitamka kwa kuogopa mpanga, ashakakta sadrahu, umipasua kifua chake ukaona kwamba mitamka kwa ajili ya kuogopa panga. Ndio maana sisi tunahukumiana kiuwinje, na katika kuhukumiana kiuwinje ila tukumbuke pia kuombeana dua. Hili ni jambo la muhimu sana, sawa. Kwa hiyo matendo yanachukuliwa mwisho wake ndio yanachukuliwa. Na baada ya hayo akasema wa innama limri in manawa. Mwingine upokezi wenu kwa ujuri. Kimsikia mtu anasema sio ndio kambishi. Ndio raya hichi kitabu Jamil Ulum wal Hikam. Kinakupatia riwaya tofauti. Yaani ukisoma hichi kitabu hata ukimsikia mtu anasema neno kama wewe ulifanyia bahari au zuka kimbilia kumkosoa. Naam. Kwenye baadhi ya chapa ndo wameweka inama likuli mri'in manawa. Wa inama likuli mri'in manawa kwenye baadhi ya chapa. Sawa. Wa inama limri'in manawa. Na kwa hakika mtu anakwenda kwa yale aliyonuia. Haya maneno manake nini? Ikhbarun annahu la yahsulu lahu min amalihi illa manawahu bihi. Kwamba hii ni habari tunapewa. Mtu katika matendo yake hatopata lolote kinyume na yale aliyonuia. Hatopata yoyote lolote kinyume na yale aliyonuia. Kama hususan sisi wanafunzi wa ilmu, tujitahidi sana nia zetu ziwe safi katika kuitafuta ilmu. Nia zikiwa safi bila shaka Allah atatufungulia ilmu na atatupatia ufahamu wa hali ya juu. Lakini tukiwa na nia ambazo hazipo sawa, hatutofaulu lolote wala hatutoelewa lolote. Leo pana mtu anakuja kusoma, nia yake anakuambia mimi nasoma ili nipambane na Sheikh fulani. Harateke mbali na nia chafu zaifu. Fa inna wa khairan hasala lahu khair. Mtu akinuia khair basi ataipata khair. Wa inna wa bihi sharran hasala lahu sharr. Akinuia mabaya atapata yale mabaya aliyonuia. Walaysa hadha takriran mahdhan liljumla alula. Na hili neno mtume kusema innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, asiji mtu akasema kwamba vile ni maneno yamejirejea tu. Sio maneno, yani tikraran mahdhan ni kujirejea tu patupu bila kuwa na faida. Haiwezekani. Hawezi karejesha maneno bila faida. Sawa. Fa innal jumlata al-ula, ile jumla ya kwanza inama al-a'malu binniyat, dallat ala anna salaha al-amal wa fasadahu bihasabi niyyati al-muqtadiyyati li-ijadihi. Kutengenezeka kwa matendo, kuharibika kwa matendo vinakwenda na nia ambayo itasababisha tendo hilo kupatikana. Ndo nukta ya kwanza. Wal jumlatu thaniya, na sentence ya pili, dallat ala anna thawaba al-amili ala amalihi bihasbi niyatihi salih. Malipo ya mtendaji yanakwenda sawa na nia yake itakavyokuwa nzuri. Wa anna iqabahu alayhi bihasbi niyatihi alfasida, na adhabu yake itakwenda kutokana na nia yake mbovu. Waqad takunu niyatuhu mubaha fayakunu al'amalu mubaha. Nia ikiwa safi, ikiwa ni mubaha, basi na hicho kitendo kitakuwa ni mubaha, kitu chenye kuruhusika. Fala yahsulu lahu bihi thawabun wala iqab, hautopata thawabu wala iqab. Kuvaa ni ruhusa, mimi navaa kanzu yangu, haupati thawabu wala dhambi, kwa sababu nia yako umeivaa kitu ambacho ni cha mubaha, haupati thawabu wala dhambi. Sawa. فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب نية الحاملة حاملة عليه. Matendo yenyewe peke tu, kusihi kwake na kuharibika kwake na kupasika kwake, kukubalika yani, kuna kwenda kutokana na nia itayopelekea kwenye kile kitendo. Nia ikiwa mbaya, malipo atakuja mabaya. Nia ikiwa nzuri, malipo atakuja mazuri. Al-muqtadiyati, al-muqtadiyati liwujudihi. Nia ambayo au vile vitu ambavyo vinaipelekea nia iweze kupatikana, au nia ambayo inasababisha kile kitendo kipatikane, nia inayosababisha kile kitendo kupatikana. Wa thawabu al-amil, na malipo sasa. Wa iqabuhu, na adhabu ya huyo mtu mwenye kutenda hicho kitendo. Wa salamatuhu, na kusalimika kwake. Bihasabi niyatihi allati biha sawara al-amalu saliha, inatokana na nia yake ambayo matendo yake yatakuwa mazuri kutokana na hiyo nia. Au fasida, au yakawa mabaya au mubaha, au yakawa ni matendo yenye kuruhusika kutokana na hiyo nia. Nadhani tunaishia hapa. Maana nukta ya kufuata tunaingia sasa kuona taarifu ya nia. Nia maana yake nini? Ndio masala ambayo yatafikia nafuatia kwa taufiki yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك